automatisch een vrouw. Don't worry about it. Maar toen dacht ik wel, moest ik wel aan het denken ineens van... Maar wat zou ik nog zeggen tegen mezelf, die dan 7 jaar geleden zo altijd zo bang was eigenlijk? Ik wist niet wat er zou gebeuren. Ik wist niet op wat voor pad ik zou belanden. Dus ik heb een nummer geschreven van mezelf. Late in 7 years. In 7 years, people find that you have grown. Grown to be the one the young you always knew you wanted to be. In 7 years, you will finally feel at peace. You'll have found what you were looking for, the happiness to which your path will lead. I know that you've lost the path, you find yourself amidst the unknown. Turn to, but you'll find that you will never be alone. I know you lie awake at night, the life you live just seems to fade away. Just wait and see yourself in 7 years. You'll find that time has passed you by. Broken hearts that use a red guitar and find how you've come so far. Surrounded by the ones you love who make you feel like you belong. The strength inside to overcome the pain, the tears, the fears, the loss. In 7 years you live your life, it's true. You live your life as truly you. Ja, nog 1 keer applaus voor Kiko. Dankjewel voor het delen van je verhaal in de vorm van een lied. Het is alweer tijd voor onze derde act. Ik ga 1 keer zeggen hoe pleuris warm ik het heb, maar dan mag ik het er nou ook niet meer doen. Oké, pleuris heet. We gaan door naar Kim. Staat Kim al in de buurt? Ja! Kim, en zij brengt als een storyteller een combinatie van warme fantasie en menselijk ongemak. Nou, kijk. Dus als je het nog niet warm genoeg had om ongemakkelijk te voeren, dan is dit het moment waarschijnlijk. Wat het allemaal precies inhoudt, dat gaan we meemaken. Maar hierbij een warm applaus voor Kim! Oké. Hopelijk lukt iedereen om 10 minuten naar deze stem te luisteren. Dus ik heb niet altijd tijd om die echt zo 10 minuten lang te oefenen, want ik woon zeg maar alleen en ik ben ook heel graag alleen. En ik praat ook niet in mezelf. Mooi vliegtuig. Dat is vooral ook af en toe heel stressvol tijdens de tijd van de corona-lockdowns. Want dan had ik soms ook gewoon echt gewoon dat ik een week lang binnen zat. En dan sprak ik ook gewoon een week lang. Een week lang zei ik gewoon ook echt helemaal niks. Er waren eigenlijk 2 momenten in die periode waarin ik dan wel soms iets zei. En dat was wanneer ik iets oppakte van de grond. Of wanneer ik iets weggooide in de prullenbak. Maar dat gaf mij toen ook best wel veel stress, dat ik dacht van uiteindelijk ga ik naar buiten en dan kom ik iemand tegen die ik ken en dan ben ik alleen nog maar in staat om tegen diegene te zeggen hoppakee en hatseblad. Dus dit gaat al best goed, vind ik nu. En ik ben heel blij dat ik hier sta en dan letterlijk dat ik hier nu kan staan, want ik heb eind vorig jaar een geslachtsoperatie gehad. En als je zeg maar, hoe het is om zeg maar een piemel te hebben. Wanneer, zeg maar, hoe het is om een piemel te hebben wanneer je die eigenlijk niet wil. Dan is het alsof hier eigenlijk de hele tijd gewoon een soort, zit een soort plasprat. Een soort vratje waar de hele dag gewoon een beetje plas uitkomt af en toe. En net als een vratje denk je dan van, oké, ik ga daar gewoon ook maar niet aan zitten of zo. En ik heb ook een herinnering, een heel wat jaar terug. Toen was ik op een festival en het was ongeveer ook zo warm als dat het nu is. En ik droeg vroeger altijd heel graag hele strakke zwarte skinny jeans. En toen liep ik over het festival en toen kwam er een man, die kwam mij tegemoet lopen. En die zei toen tegen mij, en ik kan zijn stem niet nadoen, maar hij riep dus tegen mij van, pas op, dadelijk knallen je ballen eruit. En ik weet nog dat hij dat tegen mij zei, maar dat ik gewoon niet echt heel erg was aangedaan of zo. Het kwam niet heel erg binnen bij mij. En het is ook wel dat ik nu denk van, ja, als ik gewoon ergens in de winkel een broek zou kunnen kopen. En als ik die aandoe, en wanneer ik die aandoe, dan bam, knallen spontaan mijn ballen daaruit. Dat is gewoon een hele leuke broek. Of zo. En zal ik hem dan niet aandoen tijdens zo'n festival, want ik wil niet dat het in iemands drinken terechtkomt. Of zo. Kijk, en ik heb heel veel gewoon na die operatie binnen gezeten, heel veel op bed gezeten. En als je moet schetsen de ruimte waar ik dan in heb gezeten, ik heb een hele kleine woning. Het formaat is zeg maar een beetje lumpia kraam met uitbreiding. En zo ook nog eens echt een heel groot rommeltje. Maar ik had wel gezelschap van één iemand. Want in mijn keukenlader zat een zilvervisje. Die liep daar de hele tijd rond. En op een gegeven moment ging ik dingen opzoeken over zilvervisjes. En toen ging ik ook heel erg van dat beestje houden. Want ik heb gelezen dat zilvervisjes zijn eigenlijk de eerste beestjes die in de prehistorie, zeg maar in de evolutie, de beweging hebben gemaakt van waterdiertje naar landbeestje. Dus die zijn eigenlijk de hele tijd al onder ons geweest. Dus die waren er al. Die hebben gewoon rondgelopen tijdens de dinosaurussen. En terwijl de vulkanen uitbarsten. Ze hebben rondgelopen in de ijstijd. Ze hebben rondgelopen in het Romeinse Rijk. Ze hebben rondgelopen in de middeleeuwen. Ze hebben dieren zien doodgaan. Ze hebben klimaten veranderd zien worden. De steden zien afbreken. En elke dag dan was ik aan het herstellen van die operatie. En dan deed ik even het mijn keukenlade open en dan zwaaide ik naar het zilvervisje. Omdat ik het zo mooi vind dat hij gewoon zo door is gegaan. Dus door al die tijden, door de Romeinse tijd, door de ijstijd, door de middeleeuwen. Om in een IKEA bestekla te belanden. En als ik hem dan zo zie rondlopen, dan denk ik dat hij wil tegen mij zeggen van, hou vol, het komt allemaal wel goed. Maar op mindere dagen dan kijk ik ernaar en dan denk ik soms ook dat hij tegen mij wil zeggen van, nee, dit is echt het beste wat er is. Dit is gewoon het hoogste punt van de menselijke bestaan. De bestekla, beter dan dit wordt het niet. En vanaf nu is het allemaal bergafwaarts. En met die downer laat ik jullie nu achter. Bedankt voor het luisteren allemaal. Doei doei.